Poziom poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 23, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie komentarze po wypowiedzi szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS nie zgodzi się na małżeństwa jednopłciowe. Jeszcze jutro można skorzystać z tańszych ofert. Trwa weekend za pół ceny. Groźba ZNP utrudniania promocji dla uczniów oraz próba paraliżu systemu polskiej oświaty jest działaniem wyjątkowo nieodpowiedzialnym. Tak rzecznik MEN-u Anna Ostrowska komentuje wypowiedź prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz, mówiąc o zapowiedzianym strajku w szkołach, przypomniał m.in., że w kompetencji nauczycieli, rad pedagogicznych leży ocenianie i promowanie uczniów. I to, mówił dalej, jest potężny oręż w ręku nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeżeli z niego skorzystamy, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm. Prezes Fundacji Rodzice Szkole Wojciech Starzyński ocenił te słowa w TVP Info jako skandaliczne. Uznajemy prawo nauczycieli do różnego rodzaju form protestu, w tym również do strajków. Natomiast nie możemy się godzić na to, żeby strajk powodował zablokowanie możliwości zdania przez uczniów egzaminów. Ta deklaracja, która padła dzisiaj ze strony pana Broniarza, jest uważam deklaracją skandaliczną i pokazującą jednoznacznie, że nie chodzi tutaj o żadne dobro oświaty, tylko chodzi o działanie polityczne. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński wypowiedź Sławomira Broniarza określił jako wyrwaną z kontekstu. Niektóre media zaczynają z tego robić wielkie i niestety niezgodne z tym, jakie były intencje wypowiedzi. My czekamy na rozmowy z premierem, bo z panią minister nie chcemy już rozmawiać, bo tyle nieprawdziwych rzeczy usłyszeliśmy, że najważniejszą rzeczą są rozmowy z premierem i chcę bardzo wprost powiedzieć, strajk nie jest celem samym w sobie. Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewniają, że tegoroczne egzaminy w szkołach odbędą się zgodnie z planem i powtarzają, że udało się zrealizować już część obiecanych podwyżek w szkołach, a kolejna transza zostanie wypłacona od września. W sumie ma to być podwyżka w wysokości 16%. Nauczyciele chcą pensji wyższych o 1000 zł. Jak zapowiada ZNP, bezterminowy strajk może się rozpocząć 8 kwietnia, na 2 dni przed początkiem egzaminu gimnazjalnego i na tydzień przed egzaminem w 8 klasach. Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS nie zgodzi się na małżeństwa jednopłciowe i adopcję przez nie dzieci. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach polityk zarzucił opozycji, że dąży do afirmacji związków jednopłciowych i nadania im statusu małżeństw. Otóż my chcemy jasno powiedzieć, tu mówimy nie, a już w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci. Jarosław Kaczyński dziękował, jak mówił, za szczerość wiceprezydentowi Warszawy Pawłowi Rabiejowi, który powiedział, że najpierw trzeba przyzwyczaić ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, a potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją. Paweł Rabiej oświadczył później, że jego wypowiedź miała charakter wyłącznie prywatny. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Do jutra trwa jeszcze weekend za pół ceny w całej Polsce. Wybrane muzea, teatry, hotele, restauracje i kluby sportowe oferują usługi o 50% taniej. W Warszawie turyści i mieszkańcy mogą na przykład zwiedzić letnią rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a zachęca do tego Leon Malinowski z Muzeum Łazienki Królewskie. Jeżeli wejdziemy do pałacu na wyspie, warto porozmawiać z naszymi pracownikami, którzy mogą zawsze rąbek tajemnicy uchylić, bo pałac na wyspie, jak i inne budynki, król Stanisław August budował w taki sposób, żeby zaszyfrować jakieś przesłanie dla potomnych. Polecam jak najbardziej spędzić weekend za pół ceny w Łazienkach. To jest okazja wyjątkowa. A szczegóły dotyczące akcji są na stronie polskazobaczwięcej.pl. Na koniec w serwisie Trójki wolontariusze poszukiwani do tak zwanego krokusowego patrolu. Tatrzański Park Narodowy przygotowuje się na wysyp krokusów i turystyczne oblężenie. Fioletowych dywanów w Dolinie Chochołowskiej czy na Kalatówkach można się spodziewać w kwietniu. Chętni do pomocy będą pracować przede wszystkim w weekendy. Konieczna jest znajomość przepisów, orientacja w terenie i dobra kondycja. O obowiązkach wolontariuszy mówi Dariusz Giś z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Patrolowanie szlaków, przestrzeganie turystów nad przepisami obowiązującymi na terenie Tatrzańskiego Parku, pilnowanie, żeby nie śmiecili, nie hałasowali, nie zrywali krokusów, nie wchodzili na łąki. Wolontariusze mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. 5:05 w Trójce wiadomości sportowe. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Jan Kałucki. Piłkarze Legii Warszawa wygrali ze Śląskiem Wrocław 1-0 i wciąż depczą po piętach liderującej Lechii Gdańsk. Jedynego gola dla mistrzów Polski strzelił z rzutu karnego Carlitos. Legia mogła dziś nawet wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli, ale aby tak się stało, drużyna z Gdańska musiałaby pogubić punkty w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Tak się nie stało. Lechia wygrała 1-0, a bramkę zdobył Daniel Łukasik. Pomocnika Lechii Konrada Michalaka cieszy zwycięstwo w ostatnim meczu przed reprezentacyjną przerwą. Myślę, że najważniejsze tutaj dla nas było zwycięstwo przed tą przerwą na reprezentację i z tego na pewno się bardzo cieszymy. Wiadomo, zawsze można coś poprawić, coś zagrać lepiej czy cokolwiek, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy zadowoleni z tych przede wszystkim trzech punktów i Zagłębie może też miało tam jakieś swoje sytuacje, ale uważam, że zasłużenie wygraliśmy tutaj i mam nadzieję, że dalej będziemy punktować tak jak tutaj. W innym dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia Białystok przegrała z Koroną Kielce 1-3. Jutro trzy mecze, Piast Gliwice zagra z Miedzią Legnica, Zagłębie Lubin podejmie Arkę Gdynia, a w Krakowie po raz 197 rozegrane zostaną derby. Wisła kontra Krakowia. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli czwarte miejsce podczas drużynowego konkursu Pucharu Świata w Vikersund. Wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Austriakami. Najlepiej w naszej drużynie spisał się Piotr Żyła, który na początku poszybował 219,5, a następnie 232 metry. Na pewno zawsze fajnie na podium stać, ale no takie są skoki, no jesteśmy z drużyną, wygrywamy razem, przegrywamy razem. Dziś było czwarte, to też jest jakieś miejsce. Wiadomo, trzecie jest lepsze, a piąte gorsze, no cieszymy się z czwartego. Jutro konkurs indywidualny, początek o 17:00, relacja w audycji Trzecia Strona Medalu. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali GKS Katowice 3-1 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po fazie zasadniczej. Najbardziej wartościowym zawodnikiem został Łukasz Kaczmarek, natomiast w drugim dzisiejszym starciu Czarni Radom rozprawili się z Treflem Gdańsk. Wygrali 3-0. Dużo też się działo na koszykarskich parkietach. W lidze VTB Stelmet Zielona Góra przegrał z Zenitem Sankt Petersburg 78-109. Natomiast w naszej ekstraklasie zwycięstwa odniosły ekipy Legii Warszawa, Anwilu Włocławek i Stali Ostrów Wielkopolski. Legia pokonała spójnie Stargard 76-72. Anwil wygrał z Hydrotrakiem Radom 97-73, a Stal była lepsza od Polfarmy Starogard Gdański 90-75. Teraz tenis. Kibice nie zobaczyli długo wyczekiwanego meczu między Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem. Panowie mieli ze sobą zagrać w półfinale turnieju ATP w Indian Wells. Niestety Nadal od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją kolana i musiał oddać pojedynek walkowerem. Federer w finale zmierzy się z Dominikiem Thiemem. I na koniec wróćmy do piłki nożnej. Niespodzianka w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Wolverhampton Wanderers wygrali z Manchesterem United 2-1 i awansowali do 1/2 finału. W najlepszej czwórce są też piłkarze Manchesteru City i Watfordu. Jutro ostatni ćwierćfinał. Millwall podejmie Brighton. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro zmiana pogody. W Krakowie i Wrocławiu nawet 19 stopni, w Warszawie 16, w Bydgoszczy 13, w Gdańsku 12. Będzie dużo przejaśnień, choć na wschodzie i na zachodzie może się chmurzyć i może popadać. Tej nocy przelotne opady deszczu możliwe w całej Polsce, w większości regionów od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na wstępie chciałbym sięgnąć do stosiku z nadesłanymi nowościami płytowymi z naszego podwórka i od razu pierwszy pod ręką album, który naprawdę sporo mi narobił bigosu i nieco mnie zaskoczył. Nazywa się dość tajemniczo. Poznań Jazz Philharmonic Orchestra gra Wisdom. Cóż to oznacza? Być może pamiętacie, no przynajmniej powinniście pamiętać jeden ze świetnych poznańskich zespołów o nazwie Wisdom, a są to Kuba Marciniak, saksofon tenor, Kacper Smoliński, harmonijka ustna, Piotr Scholz, gitara, Damian Kostka, bas i Adam Zagórski, perkusja. A zespół Wisdom miał zawsze w swoim programie świetny repertuar i składały się na to ich własne kompozycje, bardzo interesujące, o czym niejednokrotnie recenzując ten zespół zapomniałem wspomnieć, a rzecz jest ciekawa. I teraz te kompozycje nabierają nowego blasku, ponieważ zespół Wisdom gra w otoczeniu naprawdę bardzo bogato zinstrumentowanej jazzowo-filharmonicznej orkiestry. Aranżacje powierzono samym autorom. Każdy najlepiej mógł sobie to wszystko napisać tak, jak sobie wymarzył. I ta płyta mogłaby być arcydziełkiem, a jednak nie jest. Dlaczego? Prawdopodobnie zabrakło troszeczkę i czasu, i być może środków. Prawdopodobnie zabrakło odpowiedniej ilości prób, dlatego nie wszystko tutaj od góry do dołu jest grane bardzo precyzyjnie. Sam Wisdom gra jak gdyby lekko skrępowany. Znacznie lżej prezentował się w swoim własnym towarzystwie. Ale aranżacje są wyborne, jest tam mnóstwo nieprawdopodobnie ciekawych chwytów instrumentacyjnych. I jakoś mi piekielnie szkoda, że to akustycznie niestety ze sobą nie zagrało. Przede wszystkim nieznośny jest łomot perkusji, która wchodzi na wszystkie możliwe mikrofony, jakie są w otoczeniu. Prawdopodobnie całość była realizowana na 100%, czyli trudno było naprawdę cośkolwiek więcej tu zrobić. Ale tak się zastanawiam. Ten materiał i ta płyta są warte tego, aby podejść do tego przedsięwzięcia może jeszcze raz, ale już tak na solidnie, w dobrych studyjnych warunkach. Wtedy mielibyśmy naprawdę rodzynek. A w tej chwili mamy to, co mamy, co w dalszym ciągu mnie fascynuje od góry do dołu. Sami zresztą posłuchajmy kompozycji Marciniaka Gladiator z Towarzyszeniem Symfoniczno-Jazzowej Orkiestry.

To był zespół Wizdop z towarzyszeniem Poznań Jazz Philharmonic Orchestry. Płyta mimo wielu niedoskonałości akustycznych jest jednak godna uwagi. Chwilowo ukazała się razem z miesięcznikiem Jazz Forum, ale mam nadzieję, że trafi i do bardziej luźnej sprzedaży. Sięgamy po kolejny albumik o nazwie Emanacje i znów parę rzeczy na plus, parę rzeczy na minus. Po pierwsze, jest to płyta solowa Wojciecha Jachny grającego na trąbce. No, cokolwiek by się nie działo, wysłuchać pełen long play, a w zasadzie pełen CD, bo to przecież jeszcze większy minutaż, tylko trąbkowych dźwięków, to wydaje się czasami nużące. Ale należy podkreślić, że przecież nie każdy musi słuchać tej płyty od razu od początku do końca. A jeśli weźmiemy to na wyrywki, to są tu piękne dźwięki. W ogóle trąbka brzmi pięknie, a do tego jeszcze Jachna prezentuje mnóstwo ciekawych sonorystycznych efektów. Poza tym w tle są jeszcze jakieś różne inne odgłosy, których czasami wytłumaczyć sobie nie potrafię. Momentami to wygląda, jakby w sąsiednim pokoju ktoś grał na fortepianie, czy coś tam innego się działo. Może to zresztą jest zabieg specjalnie tak wymyślony, no ale już troszkę gorzej jest z brumem aparatury, która niejednokrotnie pojawia się na nagraniach. Tym niemniej posłuchać warto. Mnóstwo ciekawych rzeczy i oczywiście nie będę Państwu puszczał całej płyty od początku do końca, a tylko jeden utworek i posłuchajmy od razu, jak to ciekawie brzmi. Thank you. To był Wojciech Jachna i jego album zatytułowany Emanacje, od początku do końca trąbka solo, no i jak sami słyszeliśmy, czasami przepięknie brzmiąca. Ale na tym kończymy już z nadesłanymi nowościami. Chciałbym poradzić coś muzykom młodym, debiutującym, którzy mają zamiar zrobić jazzową karierę. Otóż, moi drodzy, aby to wyszło, najlepiej jest zmienić nazwisko na Jones. Nie wyobrażacie sobie, ile było w historii wspaniałych Jonesów grających na najrozmaitszych instrumentach i żeby to udowodnić, postaram się już do końca programu trzymać tylko tych najrozmaitszych Jonesów. A na początek Hank Jones, pianista, wspaniały pianista z dawnej jeszcze jazzowej szkoły i proponuję posłuchać jego tria, na razie nie wdając się w żadne dywagacje. Thank you. pianista Hank Jones, doświadczony wyga ze starej jazzowej szkoły i jakże wyborna sekcja rytmiczna. Na basie Easy Mraz, jeden z moich ulubieńców, a na perkusji Elvin Jones, a jakże mogłoby być inaczej? Ta współpraca nie budzi zresztą zdziwienia, bo obaj panowie byli braćmi, ale żeby było śmieszniej, grali na tej płycie wyłącznie muzykę trzeciego braciszka, czyli Tada Jonesa, który prawdopodobnie w nagraniu nie mógł wziąć udziału, bo bardzo był wtedy zajęty prowadzeniem swego cudownego big bandu. Jednak sięgnijmy w tej chwili dalej w tradycję, jeszcze w lata 40. Wtedy za wzorzec doskonałej sekcji uchodziła tak zwana All American Rhythm Section. A któż tam zasiadał? Na perkusji Joe Jones. A jakże, więcej Jonesów już nie będzie, ale popatrzmy, Walter Page, kontrabas, Freddie Green, gitara i Count Basie, fortepian. Proponuję posłuchać ich w jednym z tych bardzo starych nagrań, ale w planie pierwszym jeszcze mamy trębacza nazwiskiem Buck Clayton i saksofonistę nazwiskiem Don Byas. Jeśli chodzi o erę swingu, to na ogół w Polsce sporo się wie o wszelkiego rodzaju big bandach tego okresu. Zresztą pełniły one wtedy jedną z głównych ról. Natomiast bardzo źle mamy rozpoznane te malutkie swingowe zespoły, takie jak ten, który właśnie słyszeliśmy. Ale i dziwić się trudno, bo to przecież lata 40. i byliśmy wtedy dość mocno zajęci wojenką. Tym niemniej warto te nazwiska zapamiętać: Buck Clayton, trąbka, Don Byas, saksofon tenor, Count Basie, no tego to wszyscy znają, przy fortepianie, Freddie Green, gitara, Walter Page, kontrabas i Joe Jones, perkusja. Ale minęło parę lat, stylistyka się zmieniła i oto znów na czołowe miejsca, jeśli chodzi o perkusyjne ankiety, wywija się facet nazwiskiem Joe Jones. Aby nie mylić go z poprzednikiem, przyjął jednak coś w rodzaju czy to pseudonimu, czy przezwiska i raczej znamy go powszechnie jako Philly Joe Jonesa. Posłuchajmy jego solowego nagrania z towarzyszeniem orkiestry Tada Damerona, a jeśli chodzi o pozostałych solistów, no cóż, mogę się tylko domyślać, że na tenorze gra Johnny Griffin, a na trąbce na pewno Clark Terry. Look, Stop and Listen grała orkiestra Tada Demerona, solo na perkusji Philly Joe Jones. No i chciałbym w tej chwili sięgnąć po jednego z najbardziej chyba znanych i cenionych Jonesów, imieniem Quincy. Zaczynał właściwie karierę jako trębacz. Jeszcze mu się nie śniło prowadzenie jakiegokolwiek big bandu. Pojawiał się u Hamptona, nawet grał w szwedzkiej orkiestrze radiowej, ale od początku do końca również bardzo fascynowała go aranżacja i na tym polu miał sporo niezłych dokonań. Także koniec końców ktoś go wreszcie przekonał, że powinien stworzyć swój własny big band, co uczynił od razu z wielkim powodzeniem, a potem ta sprawa zaczęła się nagle jakoś nieprawdopodobnie rozdymać i już nie wiadomo, która rola Quincy Jonesa była ważniejsza. Aranżera, lidera, czy może jednak producenta, bo on zaczął tworzyć takie nagrania, w których pojawiało się pół jazzowej śmietanki. Oczywiście nie wszyscy naraz, czasami trzeba było miesiącami czekać, aby odpowiednie cztery takty z jakimś bardzo znanym facetem gdzieś tam jeszcze dograć do gotowego produktu. I sięgnijmy po jedno z takich właśnie bogacie realizowanych nagrań, to oczywiście kompozycja Benny Golsona Killer Joe, ale która w tym wypadku nosi tytuł Cool Joe, Mean Joe. Shucky ducky, quack, quack, kick that shit. Yeah, this is how we do it. Just lounging back, cooling out. And it cooling out with my girl Queen Latifah, you know what I'm saying? Hi, what's up, Tone? Oh, baby, you know, I'm just cooling. How you doing? It's all love. Yeah, well, why we just kick it? Why don't we break out of here? Going over to Q's juke joint. Party down, you know what I'm saying? Nah, you know I ain't used to falling up in places like that. I ain't that type of girl. Yeah. What's going on down there? Girl, don't you know who's gonna be there tonight? joke that when he come home every time. And he ain't no good, and I know I should let him go when it go. But no, that's my killer Joe. You can't have him no more. The way he walk and talk and spits his game, the way he says his name, Killer Joe. Killer Joe, baby. Cool Joe. Mean Joe. Cool Joe. Duggy, duggy, quack, quack. Oh, I love you, sir. No i na zakończenie pozostał nam jeszcze tylko jeden Jones, który nawiasem mówiąc należy, kto wie, czy nie do moich największych faworytów. To jest Spike Jones, drań, prześmiewca, który na żadnej świętości suchej nitki nie zostawiał, ale kiedy tego się słucha, można czasami naprawdę ze śmiechu na podłogę spaść. A więc nie wiem, ile jeszcze nam się zmieści tych nagrań. Są one króciutkie. Jeśli tylko jedno, to proszę zwrócić uwagę na wspaniałe klarnetowe solo, wysmakowane do ostatka. Jest to niemal encyklopedia tłumacząca dokładnie, jak na klarnecie jazzu grać się nie powinno. A jeśli starczy nam więcej czasu, to proszę zwrócić uwagę na wszechstronność zainteresowań Spike Jonesa. Będziemy tam mieli sweet musicy, swingi, Dixieland, cokolwiek by nie chciał, plus cała kupa niespodzianek. A ja chciałbym Państwa zaprosić, no przynajmniej warszawiaków, za tydzień na swój koncert, ale podobno już od dawna nie ma biletów, więc na wszelki wypadek zapraszam Państwa na kolejne 3 kwadranse jazzu. A w tej chwili już żegnam się, były to właśnie 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.